انشاءاللہ العزیز آج ہمارا اسباق مسلم شریف کے مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فی الفار وانه مسق, اس بات کے بیان میں کہ چوہا مسق شدہ ہے. حدثنا اسحاق بن ابراہیم الى آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت امتي من بني اسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا اراها الا الفار, الا ترونها اذا وضع لها البان الابل لم تشربه. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے ارشاد نقل فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ گم ہو گیا تھا اور یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ مسق شدہ چوہے ہیں. کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ جب چوہوں کے سامنے اونٹ کا دودھ رکھا جاتا ہے تو اسے نہیں پیتے, جب ان کے سامنے بکریوں کا دودھ رکھا ہے تو وہ پی لیتے ہیں. وَإِذَا وُضِعَ عَلَيْهَا الْأَلْبَانُ شَارِبَتْهُ, یعنی ان کے سامنے بکریوں کا دودھ رکھا جاتا ہے تو اس کو وہ پی لیتے ہیں. قال ابو هريره فحدثوا هذا الحديث كعبا فقال انت سمعته بالرسول الله صلى الله عليه وسلم, قلت نعم, قال ذلك مرارا, قلت اقرا التوراة, وقال اسحاق في لا ندري ما فعل. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث رکاب سے بیان کی تو انہوں نے ارشاد فرمایا کیا آپ نے یہ حدیث نبی علیہ السلام سے سنی ہے؟ میں نے کہا ہاں. انہوں نے بار بار یہی پوچھا تو میں نے کہا کیا آپ نے تورات پڑھی ہے؟ اسحاق نے اپنی روایت میں کہا ہم نہیں جانتے کہ اس گروہ کا ہوا. حافظ ابن الحجر نے فتح الباری میں فرمایا کہ چوہے کے متعلق یہ اشار کہ یہ بنی اسرائیل کا ایک گم شدہ جماعت کی مسق شدہ صورت ہے ایک ضمنی اور تخمینی بات تھی. چوہا اونٹ کا دودھ نہیں پیتا اور بنی اسرائیل پر بھی اونٹ کا دودھ اور گوشت حرام تھا, لیکن یہ ظن اور گمان اس وقت خلاف حقیقت ثابت ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلایا گیا کہ مسخ شدہ قوم کی نسل نہیں چلتی, جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی روایت سے معلوم ہوتا ہے. جی, باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين, اس بات کے بیان میں کہ مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں دسا جا سکتا. جی, حدثنا قتيبة بن سعيد الى اخره عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں دسا جا سکتا. باب المؤمن امره كله خير, اس بات کے بیان میں کہ مومن کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. حدثنا حداد بن خالد الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سرا وشكر فكان خيرا له وان اصابته ضرا وصبر فكان خيرا له. جی, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن آدمی کا بھی عجیب حال ہے, اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے, اور یہ بات کسی کو حاصل نہیں سوائے اس مومن آدمی کے, اگر اسے کوئی تکلیف بھی پہنچی تو اس نے شکر ادا کیا تو اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے, اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچا اس نے صبر کیا تو اس میں اس کے لیے بھی ثواب ہے. جی, باب النہی عن المدح, کسی کی اس قدر زیادہ تعریف کرنے کی ممانعت کے بیان میں جس کی وجہ سے اس کے فتنے میں پڑ جانے کا خوف ہو. جی, حدثنا يحيى بن يحيى الى اخره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مدح رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا. جی, حضرت الرحمن بن بکر رضی اللہ مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی دوسرے آدمی کی تعریف بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی. کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان احدکم نادحا صاحبہ لا محالۃ فلیقل احسب فلانا واللہ حسیبہ ولا ازکی علی اللہ احدا احسبہ ان کان یعلم ذاک کذا وکذا. کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے ساتھی کی تعریف ہی کرنا چاہیے تو اسے چاہیے ویسا کہ میرا گمان ہے اور اللہ خوب جانتا ہے اور میں اس کے دل کا حال نہیں جانتا, انجام کا علم اللہ ہی کو ہے, وہ ایسے ایسے کہے. جی, فائدہ، تعلیم یہ دی گئی کسی کی تعریف میں حتمی انداز اختیار کرنا اور ایسے کلمات کا استعمال کرنا جسے وہ بہت زیادہ افضل معلوم ہو مناسب نہیں، اور گردن کاٹ دینا کنایہ ہے اسے ہلاک کرنے سے، کیونکہ کسی شخص کی اتنی زیادہ تعریف ممدوح کے اندر یہ عجب اور تکبر پیدا ہونے کا سبب ہو سکتی ہے جو کہ اس کی تباہی کا سبب ہے۔ جی اخیر سے پہلے والی بڑی حدیث یہ دیکھ لیجیے، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال قام رجل يثنى على امير من الامراء فجعل المقدار يخفي عليه التراب وقال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخشي في وجوه المداحين التراب۔ پھر ابو معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور وہ امیروں میں سے ایک امیر آدمی کی بڑی تعریف کرنے لگا، تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے منہ پر مٹی ڈالنے لگے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ بہت زیادہ تعریف کرنے والے کے چہرے پر مٹی ڈال دیں۔ فائدہ، مٹی ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے اس کو حقیقی معنی پر معمول کیا، جناچہ حضرت مقداد نے ایسا ہی کیا، اور اسی سے بعض علماء نے اس کو حقیقت پر محمول کیا اور بعض نے اس کو کنایہ پر محمول کیا، اور اس سے مراد یہ کہ عموماً تعریف کرنے والا اپنا مطلب اور غرض کے لیے یہ انعام کے لالچ میں تعریف کرتا ہے، لہذا اسے اس کے مقاصد میں ناکام کر دیا جائے اور اسے کچھ نہ دیا جائے۔ اور بعض نے یہ فرمایا کہ ممدوح کو اپنی بہت زیادہ تعریف سن کر تعریف کرنے والے سے کہنا چاہیے کہ تیرے منہ میں خاک۔ بعض نے یہ فرمایا کہ ممدوح کو اپنی بہت زیادہ تعریف سن کر تعریف کرنے والے سے کہنا چاہیے کہ تیرے منہ میں خاک۔ بہرحال دونوں تینوں ہی معنی مراد ہیں۔ جی باب مناولات الاکبر، کوئی چیز بڑے کو دینے کے بیان میں۔ حدثنا نذر بن علی الى اخره ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ارانی فی المنام اتسوق بسواک فجذبنی رجلان احدهما اکبر من الاخر فناولت السواک الاصغر منهما فقیل لی کبر فدفعته الى الاکبر۔ جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن عاص فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا میں مسواک کر رہا ہوں تو دو آدمیوں نے مجھے کھینچا، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، تو میں نے مسواک چھوٹے کو دے دی، تو مجھ سے کہا گیا مسواک بڑے کو دو، تو پھر میں نے چھوٹے سے لے کے بڑے کو دے دی۔ جی باب تصبر فی الحدیث، حدیث مبارکہ کو سمجھ کو پڑھنے اور علم کے لکھنے کے حکم کا بیان۔ حدثنا هارون بن معروف الى اخره قال كان ابو هريره يحدث ويقول اسمع يا ربة الجحرة اسمع يا ربة الحجرة وعائشة تصلي فلما قضت صلاتها قال لعروة الا تسمع الى هذا ومقالته آنفا انما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا عده العاد لاحصاه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، سن حجرے والی سن، اے حجرے والی سن، اور سیدہ عائشہ صدیقہ نماز پڑھ رہی تھی، پھر جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو ام المومنین سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ سے پوچھا، کیا آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ حدیثیں نہیں سنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرمایا کرتے؟ اگر کوئی شمار کرنے والا آدمی نے شمار کرنا چاہتا تو انہیں شمار کر لیتا یعنی گن لیتا۔ حدثنا حداد بن خالد الى اخره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القران فليمحوه وحدثوا عني ولا حرج ومن كتب علي قال حمام احسبه قال متعمدا فليتبوا مقعده من النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ سے کوئی بات نہ لکھو، جس آدمی نے قرآن مجید کے علاوہ مجھ سے کچھ سن کر لکھا تو اسے مٹا دے، اور مجھ سے سنی ہوئی احادیث بیان کرو، اس میں کوئی گناہ نہیں، جس آدمی نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نہ لکھنے سے مراد یہ ہے کہ جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک نہ لکھو، کیونکہ اپنی طرف سے کوئی غلط بات لکھ دی تو نیکی برباد، گناہ لازم کے مثال ہوگا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نزاکت اور سنگینی اس حدیث سے واضح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذرا بھی غلط بات منسوخ کرنا اپنی جہنم کا سامان پیدا کرنا ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ باب قصتی اصحاب الاخدود والساحری والراہبی والغلام، اصحاب الاخدود یعنی خندق والے جادوگروں اور غلام کے واقعے کے بیان میں۔ یہ واقعہ بہت مختصر انداز میں قرآن کریم میں سورۃ البروج کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ جی حدثنا حداد بن خالد الى اخره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في فی من کان قبلکم وکان له ساحل فلما کبر قال للمرء انی قد کبرت فبعث الی غلاما اعلمه السحر. حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان سے پہلی قوموں میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا، جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو آپ میرے ساتھ ایک لڑکے کو بھیج دیتا کہ میں اسے جادو سکھاؤں. تو بادشاہ نے ایک لڑکا جادو سیکھنے کے لیے اس بوڑھے جادوگر کی طرف بھیج دیا. فبعث الیہ غلاما، اس کی طرف ایک لڑکا بھیج دیا، يعلم جس سکھائے، فکان فی طریقہ اذا سلک راہی فقعد الیہ وسمع کلامہ فاعجبہ. جب لڑکا چلا تو اسے راستے میں ایک راہب تھا، وہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھا اور اس کی باتیں سننے لگا جو کہ اسے پسند آئی. جی، فکان اذا اتى الساحر مر بالراهب وقعد اليه فاذا اتى الساحر ضربه فشكى ذلك الى الراهب فقال اذا خشيت الساحر فقل حبسني اهلي واذا خشيت اهلك فقل حبسني الساحر فبين هو كذلك اذا اتى على دابة عظيمة قد حبست الناس. پھر جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس آتا اور راہب کے پاس سے گزرتا تو اس کے پاس بیٹھا اس کی باتیں سنتا، جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس آتا تو جادوگر دیر سے آنے کی وجہ سے اس لڑکے کو مارتا، تو اس لڑکے نے اس کی شکایت راہب سے کی تو راہب نے کہا اگر تجھے جادوگر سے ڈر ہو تو کہہ دینا کہ مجھے میرے گھر والوں نے کسی کام کے لیے روک لیا تھا، اور جب تجھے گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ لیا کرو کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا. اسی دوران ایک بہت بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ روک لیا. فقال اليوم اعلم الساحر افضل ام الراهب افضل فاخذ حجرا فقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فاذى الراهب فاخبره. جی، اسی دوران ایک بہت بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ روک لیا. جب لڑکا اس کی طرف آیا تو اس نے کہا میں آج جاننا چاہوں گا یہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے، اور پھر ایک پتھر پکڑا اور کہنے لگا اے اللہ اگر تجھے جادوگر کے معاملے میں سے راہب کا معاملہ زیادہ پسندیدہ ہے تو اس درندے کو مار دیتا کہ یہاں راستے سے لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا. پھر وہ پتھر اس درندے کو مار کر اس درندے کو قتل کر دیا، لوگ گزرنے لگے. پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے اس کی خبر دی تو راہب نے اس لڑکے سے کہا اے بنیا انت اليوم افضل منی قد بلغ من امرک ما ارا وانک ستبتلا فان ابتلی فلا تدل علی وکان الغلام یبرئ الاکمہ والابرص وجداوی الناس من سائل الادوار فسمع جلیس الملک للملک کان قد عمی فاتاہ بہدایا کثیرا فقال ما ہاہنا لک اجمع ان انت شفیتنی فقال انی لا اشفی احدا انما یشفی اللہ فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ دَعَوْتُ اللَّهِ فَشَفَاكَ فَآمَنَ بِاللَّهِ فَشَفَاهُ اللَّهِ. چنانچہ تو راہب نے اس لڑکے سے کہا میرے بیٹے آج تو مجھ سے افضل ہے کیونکہ تیرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا جس کی وجہ سے ان قریب ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے گا، پھر اگر تو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے تو کسی کو میرا نہ بتانا. اور وہ لڑکا مادردار اندھوں اور کڑی کو صحیح کر دیتا تھا، بلکہ لوگوں کا ساری بیماری سے علاج بھی کرتا تھا. بادشاہ کا ایک ہم نشین اندھا ہو گیا، اس نے لڑکے کے بارے میں سنا تو بہت سے تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا اگر تم مجھے شفا دے دو تو سارے تحفے جو میں یہاں لے کر کے آیا ہوں وہ سارے تمہارے لیے ہیں. اس لڑکے نے کہا میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، آپ اگر اللہ پر ایمان لے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا وہ آپ کو شفا دے. پھر وہ شخص اللہ پر ایمان لیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال ولك ربنا غيري قال ربي وربك الله فخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك يا بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمى والأبرص وتفعل وتفعل وتفعل فقال إني لا يشفي أحدا إنما يشفي الله. پھر وہ آدمی جسے شفا ہوئی بادشاہ کے پاس آیا، اس کے پاس بیٹھ گیا جس طرح کا پہلے بیٹھا کرتا تھا. بادشاہ نے اس سے کہا کس نے تجھے تیری بینائی لوٹائی؟ اس نے کہا میرے رب نے. اس نے کہا کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب بھی ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرا رب اللہ ہے. پھر بادشاہ اس کو پکڑ کر اسے عذاب دینے لگا. تو اس نے بادشاہ کو لڑکے بارے میں کہا. لڑکے کو بلایا گیا. پھر جب لڑکا آیا تو بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا اے بیٹے کیا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا کہ اب تو مادر اور اندھوں اور کوڑی کو بھی صحیح کرنے لگ گیا اور ایسے ایسے کرتا ہے؟ لڑکے نے کہا میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جی فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل ارجع عن ديني فأبى فدعا بالمئشار فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس المري فقيل ارجع عن ديني فأبى فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بالغفقي ارجع عن ديني فأبى فدفع إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا بي إلى جبل كذا وكذا. اللہ اکبر. بادشاہ نے اسے پکڑ کر عذاب دیا یہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا. پھر راہب کو بلوایا گیا. راہب آیا تو اسے کہا کہ تو اپنے وزن سے پھر جا. راہب نے انکار کر دیا. پھر بادشاہ نے آرا منگوایا اس راہب کے سر پر رکھ کر اس کا سر چیر کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے گئے. پھر بادشاہ کے ہم نشین کو لایا گیا اس سے بھی کہا کہ تو اپنے مدد سے پھر جاؤ. اس نے بھی انکار کر دیا. بادشاہ نے اس کے بھی سر پر آرا رکھ کر سر پر چیر کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے. پھر اس لڑکے کو بلایا گیا تو آیا اس سے بھی یہی کہا کہ اپنے مدد سے پھر جاؤ. اس نے انکار کر دیا تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر دیا. کہا اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھاؤ. اگر یہ اپنے مذہب سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا. اگر انکار کرتے تو اس پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا. جی فسعدوا به الجبل فاذا بلغتم ذروته فان رجع عن دينه والا فطرحوه فذهبوا به فسعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي الى الملك فقال له الملك ما فعل اصحابه قال كفانيهم الله فدفعوا الى نفر من اصحابه فقال اذهبوا فحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر فان رجع عن دينه والا فقذف فذهبوا به فقال اللهم اكفني بما شئت فانكفأت بهم السفينه فغرقوا. چنانچہ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے. تو اس لڑکے نے اے اللہ تم مجھے ان سے کافی ہے جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے. اس پہاڑ پر فوراً زلزلہ آیا جس سے بادشاہ کے سارے ساتھی گر گئے. وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آئے. بادشاہ نے لڑکے سے پوچھا تیرے ساتھیوں کیا؟ وہ لڑکے نے کہا اللہ پاک نے مجھے ان سے بچا لیا. بادشاہ نے پھر لڑکے کو اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا اسے ایک چھوٹی کشتی میں لے جا کے سمندر کے درمیان میں پھینک دینا. اگر یہ اپنا مدد سے نہ پیرے. بادشاہ کے ساتھی لڑکے کو لے گئے تو لڑکے نے کہا اے اللہ کس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے. پھر وہ کشتی بادشاہ کے ان ساتھیوں سمیت الٹ گئی. وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے. وہ لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کی طرف آ گیا. فقال للملك انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به قال وما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل باسم الله رب الغلام ثم ارمني فانك فاذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم اخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب ثم رمى فوقع السهم في صدغه وضع يده في صدغه في موضع السهم فمات فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام. جی وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آیا. بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا تیرے ساتھیوں کو کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا. پھر اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا تو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک تو اس طرح نہ کرو جس طرح کا میں تجھے حکم دوں. بادشاہ نے کہا وہ کیا؟ اس لڑکے نے کہا سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو, مجھے سولی کے تختے پہ لٹکاؤ, پھر میرے ترکش سے ایک تیر کو پکڑو, پھر اس تیر کو کمان کے حلے میں رکھو, پھر کو اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے, پھر مجھے تیرے پھر مجھے تیر مارو, اگر تم اس طرح کرو گے تو مجھے قتل کر سکتے ہو. پھر بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور پھر اس لڑکے کو سولی کے تختے پہ لٹکایا, پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا اور پھر اس تیر کو کمان میں رکھا اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے, پھر وہ تیر اس لڑکے کو مارا تو وہ تیر اس لڑکے کی کنپٹی میں جا گھسا تو لڑکے نے اپنا ہاتھ تیر لگنے والی جگہ پہ رکھا اور مر گیا، شہید ہو گیا۔ سب لوگوں نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے عجیب سی حکمت سکھائی، اپنی قربانی تو دے گیا لیکن ساری نسل کے اندر دین کو زندہ کر گیا۔ ملک فقیر له ارأیت ما کنت تحضر قد والله نزل بك حضرك قد آمن الناس امر بالاخدود في افواه السكك فخدت وازرم النيران فقال من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها او قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امراة ومعها صبي لها فتقاعست ان تقع فيها فقال لها الغلام يا امي اصبر فانك على الحق۔ جی، بادشاہ کو اس کی خبر دی، اسے کہا گیا تجھے جس بات کا ڈر تھا اب وہی بات آن پہنچی کہ لوگ ایمان لے آئے، تو پھر بادشاہ نے گلیوں کے دانوں پر خندق کھودنے کا حکم دیا، پھر خندق کھودی گئی اور ان خندقوں میں آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے کہا جو آدمی اپنے مذہب سے پھرنے سے بعد نہیں آئے گا تو میں اس آدمی کو خندق میں ڈلواؤں گا، جو لوگ اپنے مذہب پر پھرنے سے بعد آئے انہیں خندق میں ڈال دیا جائے۔ یہاں تک ایک عورت ہے، اس کے ساتھ ایک بچے بھی تھا، وہ عورت خندق میں گرنے سے گھبرائی تو اس عورت کے بچے نے کہا اے امی جان صبر کر کیونکہ آپ حق پر ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں گھر بیٹھے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور جو مشقتیں اور جو پریشانیاں وہ لوگ جھیل کے گئے ہیں اللہ پاک نے ان سے ہماری حفاظت فرمائی، اور اللہ سے ہم ہر وقت یہ دعا دو رہیں اللہ پاک ایمان کی ازمائش سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جی، باب حدیث جابر الطویلی و قصتی ابی الیسری، حدثنا ہارون بن معروف الی آخره قال خرجت انا وابی نطلب العلم فی هذا الحی من الانصار قبل ان یهلکوا فکانا اول من لقينا ابا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له معه زمامة من صحف وعلى ابي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد علم کے حصول کے لیے قبیلہ حی میں گئے، یہ اس قبیلے کی ہلاکت سے پہلے کی بات ہے۔ سب سے پہلی ہماری ملاقات نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو الیسر سے ہوئی، حضرت ابو الیسر کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا جس کے پاس صحیفوں کا ایک بستہ تھا۔ حضرت ابو الیسر ایک چادر اوڑے ہوئے تھے اور معافری کپڑا پہنے ہوئے تھے، اور حضرت ابو الیسر کے غلام پر بھی ایک چادر تھی، وہ بھی معافری کپڑا پہنے ہوئے تھے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ فرماتے ہیں میرے والد نے ان سے کہا، یا عمی انی ارا فی وجہک صفحۃ من غضب، قال اجل کان لی علی فلان بن فلان الحرام مال فاتیته اهل فسلمت فقلت ثم قالوا لا فخرج علی ابن جفر فقلت له اين ابوک۔ البادہ فرماتے ہیں میرے والد نے اسے کہا اے چچا میں آپ کے چہرے پہ ناراضگی کے اثرات دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا فلاں بن فلاں حرامی کے اوپر میرا کچھ مال تھا، میں اس کے گھر گیا اور میں نے سلام کیا اور میں نے کہا کیا وہ شخص ہے؟ گھر والوں نے کہا نہیں۔ اسی دوران جعفر کا بیٹا باہر نکلا، میں نے اس سے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ قال سمع صوتك فدخل اريكه امي فقلت اخرج الي فقد علمت اين انت فخرج فقلت ما حملك على ان اختبأت مني؟ قال انا والله احدثك ثم لا اكذبك، خشي والله ان احدثك فاكذبك وان اعدك فاخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معصرا. قال قلت الله۔ اس نے کہا آپ کی آواز سن کر میری ماں کے چھپر گھٹ میں داخل ہو گیا، پھر میں نے کہا میری طرف سے باہر نکل، مجھے معلوم ہو گیا تو کہاں ہے۔ پھر وہ باہر نکلا تو میں نے اس سے کہا تو مجھ سے چھپا کیوں تھا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں آپ سے بیان کرتا ہوں اور آپ سے جھوٹ نہیں کہوں گا، اللہ کی قسم مجھے آپ سے جھوٹ کہتے ہوئے ڈر لگا اور مجھے اور مجھے آپ سے وعدہ کرنے کے بعد اس کے خلاف ورزی ڈر لگا اور مجھے آپ سے وعدہ کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خوف معلوم ہوا، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور اللہ کی قسم میں ایک تنگ دست آدمی ہوں۔ قال قلت اللہ فأتى بصحیفة فمحاها بيده فقال ان وجدت قضاء فقضی وإلا انت في حلی فأشهد بصر عيني هاتين وضع إصبعيه على عيني وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا وأشار إلى منات قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جی ابو یوسف فرماتے ہیں میں نے کہا کیا تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں۔ ابو یوسف فرماتے ہیں کیا تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کو حاضر۔ پھر فرمایا کیا تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں۔ حضرت ابو الیسر نے وہ کاغذ جس پر قرض لکھا تو منگوا کر اپنے ہاتھ سے مٹا دیا اور فرمایا اگر تو پیسے پائے تو اسے ادا کر دینا ورنہ میں تجھے قرض معاف کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ابو الیسر نے اپنی آنکھوں پر تو انگلیاں رکھ کر فرمایا میں گواہی دیتا ہوں میری ان آنکھوں نے دیکھا اور میرے ان کانوں نے سنا میرے دل نے یاد رکھا۔ اور حضرت ابو الیسر نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جی من اندر معسرا او وضع عنا اذله الله في ذله، جو آدمی کسی تنگ دست مکروہ کو مہلت دے اسے اس کا قرض معاف کر دے اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قال فقلت له انا یا عمی لو انک اخذت بردۃ غلامک واعطیته بمعافریک واخذت معافریہ واعطیته بردتک فکانت علیک حلۃ وعلی حلۃ فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه يا ابن أخي بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا وأشار إلى منات قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة۔ حضرت ابو الیسر شاہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا اے چچا اگر آپ اپنے غلام کی چادر لے لیتے اور اپنے معافر کپڑے اسے دے دیتے یا اس کے معافر کپڑے لے لیتے اور اپنی چادر سے دے تو آپ کا بھی جوڑا پورا ہو جاتا اور آپ کے غلام کا بھی جوڑا پورا ہو جاتا۔ حضرت ابو الیسر نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا فرمایا اے اللہ اسے برکت عطا فرمایا، اے بھتیجے میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا ان دونوں کانوں نے سنا میرے اس دل نے یاد رکھا۔ انہوں نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان غلاموں کو وہی کچھ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، ان کو وہی پہناؤ جو کچھ تم خود پہنتے ہو، اور اگر میں اسے دنیا کا مال و متاع دے دوں میرے لیے اس سے زیادہ آسان ہے، قیامت کے دن یہ میری نیکیاں ہیں، یعنی دنیا ہی میں کچھ دینا آسان ہے ورنہ قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑیں گی۔ جی یہ ایک حدیث چھوڑ کے تیسری حدیث دیکھیے۔ فقال جابر فمن هناك جعلت الخلوق في مساجدكم سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن وادي وهو يطلب المجدية ابن امر والجهني وكان الله يعقبه منا الخمس والستة والسبعة۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطن بواد کے قبضے میں چلے اور آپ وسلم مجد بن امر جہنی کی تلاش میں تھے، ہمارا یہ حال تھا کہ ہم پانچ اور چھ اور سات آدمیوں میں ایک اونٹ تھا۔ فدارت عقبۃ رجل من الانصار علی ناضح له فاناخه فرقبه ثم بعثه فلتدن علیه بعد التلدن فقال له شألانك الله، فقال رسول الله من هذا اللاعن بعيرة؟ قال انا يا رسول الله، قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم ولا توافقوا من الله ساعة۔ اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم 5، 6، اور 7 آدمیوں میں ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سواری کرتے تھے. اس اونٹ پر ایک انصاری آدمی کی سواری کی باری آئی تو اس نے اونٹ کو بٹھایا اور پھر اس پر چڑھا, پھر اسے بٹھایا تو اس نے کچھ شوخی دکھائی. تو انصاری نے کہا شاء اللہ تجھ پر لعنت کرے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اپنے اونٹ پر لعنت کرنے والا کون ہے؟ انصاری نے عرض کیا میں ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا اس سے نیچے اتر جا اور ہمارے ساتھ کوئی لعنت کیا ہوا اونٹ نہ رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں کے خلاف بد دعا نہ کیا کرو, نہ ہی اپنی اولاد کے خلاف بد دعا کیا کرو, نہ ہی اپنے مالوں کے خلاف بد دعا کیا کرو, کیونکہ ممکن ہے بد دعا ایسے وقت میں مانگی جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جاتا ہے, قبولیت دعا کا وقت ہو اور تمہیں عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہاری وہ دعا کو قبول فرما لیں. سیدنا مع رسول حتی اذا کانت عشیشیت و دنونا ما من مياه العرب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر رجل فقدمنا فیمدر الحوث فیشرب ویسقینا قال جابر فقمت فقلت هذا رجل یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای رجل مع جابر فقام جبار بن صخر فانطلقنا الى البئر فنزعنا في الحوث سجلا او سجلين ثم مدرناه ثم نزعنا فيه حتى افحقناه فكان افضل طالعنا علينا رسول الله فقال اتذناني؟ قلنا نعم يا رسول الله فاشرع ناقته فشربت شنق لها فشجت فبالت ثم عدل بها فاناقها ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے یہاں تک کہ شام ہو گئی, ہم عرب کے پانی میں سے کسی پانی کے قریب ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون آدمی ہے جو ہم سے پہلے آگے جا کر حوض کو درست کرے اور خود بھی پانی پیے اور ہمیں بھی پلائے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا, میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ آدمی آگے جائے گا. نبی علیہ السلام نے شاہ جابر کے ساتھ کون آدمی آئے جائے گا؟ تو جبار بن صخر کھڑے ہوئے. پھر ہم دونوں ایک کنویں کی طرف چلے اور ہم نے حوض میں ایک ڈول یا دو ڈول پانی کے ڈالے اور پھر ہم نے اسے بھر دیا. پھر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے, آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم پانی پینے کی اجازت دیتے؟ ہم نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول. پھر آپ نے جی پھر آپ نے اپنی اونٹی کی باگ کھینچی تو اس نے پانی پینا بند کر دیا اور اس نے پیشاب کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے علیحدہ لے جا کر بٹھا دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کے پاس ہے فتوضا امن ہو تم مقم تو فتوضا تو من متوضع رسول اللہ صلی اللہ فتح بجبار بن صخر یقضی حاجته فقال فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت علی بردۃ ذهبت ان اخالف بین طرفیها فلم تبلغ لی وکانت لها زبازب فنکستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کی طرف آیا, اصل میں سے وضو فرمایا, پھر میں کھڑا ہوا اسی جگہ سے وضو کیا جس جگہ سے نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا تھا. اور جبار بن صخر کرائے حاجت کے لیے چلے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور میرے اوپر ایک چادر تھی جو کہ چھوٹی تھی اور میں نے اس کے دونوں کناروں کو پلٹا تو میرے کندھوں تک پہنچی تھی. پھر میں نے اسے اوندا کیا اور اس کے دونوں کناروں کو پلٹا کر اسے اپنے گردن پر باندھا. پھر میں آ کر رسول اللہ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ جميعا فدفعنا حتى قامنا خلفه فجعل رسول اللہ يرمقوني وانا لا اشعر ثم فطنت به فقال هكذا بيدي يعني شد وستك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا قال اذا كان واسعا فخالف بين طرفيه واذا كان ضيقا فاشدده على حقب كثيرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اور گھما کر مجھے اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا. پھر جب بار بن سخر آئے تو انہوں نے وضو کیا. پھر وہ آئے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے ہاتھوں کو پکڑ کر پیچھے ہٹا کر اپنے پیچھے کھڑا کیا. پھر نبی علیہ السلام گھور کر میں تو دیکھنے لگے جس سے میں نہ سمجھ نہ سکا, بعد میں سمجھ گیا. جابر اشارہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس طرح اشارہ فرمایا کہ اپنی کمر باندھ لے تاکہ تمہارا ستر کھل نہ جائے. پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں سے فارغ ہو گئے تو فرمایا جابر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں, آپ نے شاہ فرمایا جب تمہاری چادر بڑی ہو تو اس کے دونوں کرانوں کو لٹا لو, جب چادر چھوٹی ہو تو اسے اپنی کمر پر باندھ لو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں پھر ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے اور ہم میں سے ہر ایک آدمی کو روزانہ ایک کھجور ملتی تھی, یہی ہماری خوراک تھی, اور وہ اس کھجور کو چوستا رہتا تھا اور پھر اسے اپنے کپڑے میں لپیٹ کر لکھ لیتا تھا, اور ہم کمانوں سے درختوں کے پتے جھاڑا کرتے تھے اور انہیں کھایا کرتے تھے یہاں تک کہ ہماری باشیں زخمی ہوگی اور کھجوریں تقسیم کرنے والے آدمی سے غلطی ہوگی کہ ہمارے ایک آدمی کو کھجور دینا بھول گیا. جی قال ان قضى علي بهم قال ما كذلك حتى اذا كان بالمنصب ما بينهم لا ما بينهم يعني جمعهما فقال اتما علي باذن الله فلت امتى قال جابر فخرجت احضر فمخافته ان يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرني فيبتعد وقال محمد بن عباد. جی تو ہم اس آدمی کو اٹھا کر اس کے پاس لے گئے اور ہم نے گواہی دی کہ اسے کھجور نہیں ملی, تو اس نے اس آدمی کھجور دے دی, اس نے کھڑے کھڑے کھجور پکڑی اور کھا لی. حضرت جابر اشارہ فرماتے ہیں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے یہاں تک کہ ہم ایک وسیع وادی میں اترے, پھر رسول قضاء حاجت کے لیے چلے گئے اور میں ایک ڈول میں پانی لے کر آپ کے پیچھے چلا. صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آڑ نہ دیکھی جس کی وجہ سے آپ پردہ کر سکیں. اس وادی کے کنارے پر دو درخت تھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں درختوں میں سے ایک درخت کی طرف گئے, ان دونوں درختوں کی شاخوں میں سے شاخ پکڑے, فرمایا اللہ کے حکم سے میرے تابع ہو جاؤ تو وہ شاخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوگی جس طرح کہ وہ اونٹ اپنے کھینچنے والے کے تابع ہو جاتا ہے جس کی نکیل پڑی ہوئی ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے درخت کی طرف آئے, اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ کو پکڑا, فرمایا اللہ کے حکم سے میرے تابع ہو جاؤ, وہ شاخ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوگی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں درختوں کے درمیان ہوئے تو دونوں کو ملا کر فرمایا تم دونوں اللہ کے حکم سے آپس میں جسے جڑ جاؤ, تو وہ دونوں جڑ گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مصدر سے نکلا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قریب دیکھ کر دور دیکھ کر دور نہ تشریف لے جائیں. میں اپنے آپ سے یعنی دل میں بیٹھے بیٹھے باتیں کرنے لگا, اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لا رہی ہیں. پھر اس کے بعد وہ دونوں درخت اپنی اپنی جگہ جا کے کھڑے ہو گئے اور ہر ایک درخت اپنے تنے پر کھڑا ہوا علیحدہ ہو رہا ہے. جابر شاہ فرمانے دیکھا نبی وسلم کچھ دیر ٹھہرے رہے, پھر آپ وسلم نے اپنے سر مبارک سے اس طرح اشارہ فرمایا حضرت ابو فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برجع هكذا وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا وشمالا ثم أقبل فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي قلت نعم يا رسول الله قال فانطلق إلي الشجرتين فاقطع من كل ومنهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يساري قال جابر قمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته فانبلغ إلي فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحد منهما غصنا ثم قبلت اجرهما حتى كنت مقام رسول الله ارسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري ثم لحقت فقلت قد فعلت يا رسول الله فعن ذلك قال اني مررت بقبرين يعذبان فاحببت بشفاعتي ان يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبتين. جي حضرت جابر شاہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ٹھہرے, پھر آپ نے سر مبارک سے اس طرح اشارہ فرمایا. حضرت ابو اسماعیل نے اپنے سر سے دائیں طرف اور بائیں اشارہ کر کے بتایا. پھر آپ سامنے اور آپ نے طرف پہنچے تو فرمایا اے جابر کیا تو نے دیکھا جس طرح میں کھڑا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول. تو آپ نے شاہ فرمایا دونوں درختوں کے پاس ان دونوں درختوں میں سے شاخ ایک ایک شاخ کاٹ کر لاؤ, جب اس جگہ آ جاؤ تو جس طرح میں کھڑا تھا ایک شاخ اپنے دائیں طرف اور ایک شاخ اپنے بائیں طرف ڈال دینا. جابر فرماتے ہیں پھر میں نے کھڑے ہو کر ایک پتھر کو پکڑا, اسے توڑا, اسے تیز کیا, وہ تیز ہو گیا. پھر میں ان دونوں درختوں کے پاس آیا تو میں ان دونوں درختوں میں ہر ایک سے ایک ایک شاخ کاٹی, پھر ان شاخوں کو کھینچتے ہوئے اس جگہ پر لے آیا جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. پھر میں نے ایک شاخ دائیں طرف ڈالی, پھر میں جا کر آپ سے ملا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول جس طرح آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا میں نے اس طرح کر دیا, لیکن اس کی کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا میں یہاں دو قبروں کے پاس سکتا تو مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے, تو میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میں ان کی شفاعت کروں, شاید ان سے عذاب ہلکا کر دیا جائے جب تک یہ دونوں شاخیں تر رہیں گی. جی قال حضرین العسكر فقام رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جابر نادی بوضوء فقلت الا وضوء الا وضوء الا وضوء قال قلت یا رسول اللہ ما وجدت في الركب من قطرة وكان رجل من الانصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في اشجاب له على حمارة من جريد قال فقال لي انطلق الى فلان ابن فلان الانصاري فانظر هل في اشجابه من شيء قال فانطلقت اليه فنظرت فيها فلم اجد فيها الا قطرة في عزلاء شجب منها لو اني افرغه لشربه يابسه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني لم اجد فيها الا قطره في عزلاء شجب منها لو اني افرغه لشربه يابسه قال ذهب فاتني به فاتيت به فاخذ بيدي فجعل يتكلم بشيء لا ادري ما هو ويغمزه بيديه ثم اعطاني قال يا جابر نادي بجفنه فقلت يا جفنه الراغي فاتيت بها تحمل حضرت جابر شاہ فرماتے ہیں پھر ہم لشکر میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جابر لوگوں میں آواز لگا دو کہ وضو کر لیں. پھر میں نے آواز لگائی تو وضو کر لو وضو کر لو وضو کر لو. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول قافلے میں کسی کے پاس پانی کا قطرہ بھی نہیں اور انصار کا ایک آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پرانا مشکیزہ جو کہ لکڑی کے شاخوں پر لٹکا ہوا اس میں پانی ٹھنڈا کیا کرتا تھا. آپ نے شاہ فرمایا فلان بن فلان ساری کے پاس جا کر دیکھو کہ اس مشکیزے میں پانی ہے یا نہیں. میں اس انصاری کی طرف گیا اس کے مشکیزے میں دیکھا تو اس کے منہ میں سوائے ایک قطرے کو اور کچھ بھی نہیں ہے اور اگر میں اس مشکیزے کو انڈے لوں تو خشک مشکیزہ اسے پی جائے. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اس انصاری کے مشکیزے میں سوائے ایک قطرے پانی کو کچھ نہیں پایا اگر میں اسے الٹاتا تو خشک مشکیزہ اسے پی لیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس مشکیزے کو میرے پاس لے کر کے. پھر میں اس مشکیزے کو لے کر گیا اسے اپنے ہاتھ میں پکڑا. آپ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات کرنے لگے. میں نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے اس مشکیزے کو دباتے جاتے تھے. پھر وہ مشکیزہ مجھے عطا فرمایا جابر اے جابر آواز لگاؤ کہ قافلے میں سے کسی کا بڑا برتن لایا جائے. میں نے آواز لگی بڑا برتن لایا گیا لوگ اس برتن کو اٹھا کر لے. میں نے اس بڑے برتن کو رسول کے سامنے رکھ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے میں اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اس طرح سے پھیلا کر اور انگلیوں کو کھلا کر کے اس مشکیزے کی تہ میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جابر پکڑ اور بسم اللہ کہہ کر میرے ہاتھوں پر پانی ڈال. میں نے بسم اللہ کہہ کر اس مشکیزے میں سے پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر ڈالا تو میں نے دیکھا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کے درمیان سے جوش مار رہا ہے. پھر اس برتن نے جوش مارا اور برتن گھوما یہاں تک کہ برتن پانی سے بھر گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر آواز لگاؤ جس کو پانی کی ضرورت ہو تو آ کر پانی لے جائے. حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں لوگ آئے اور انہوں نے پانی پیا یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے کہا کیا کوئی ایسا باقی رہ گیا ہے جسے پانی کی ضرورت ہو. پھر رسول صاحب نے ہاتھ مبارک مشکیزے سے اٹھایا تو پھر وہ بھی بھرا ہوا تھا. پھر اس کے بعد لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی تو آپ نے شاہ فرمایا قریب ہے کہ اللہ تمہیں کچھ کھلا دے. پھر ہم سمندر کے کنارے پہ اور سمندر نے موج ماری ایک جانور نکال کر بہہ ڈال دیا اور پھر ہم نے اس سمندر کے کنارے پہ آ کر اس جانور کا گوشت پکایا اور ہم نے کھایا یہاں تک کہ ہم خوب سیر ہو گئے. جی قال جابر فدخلت انا وفلان وفلان حتى عدى خمسة في حجاج عينها ما يرانا احد حتى خرجنا فاخذنا سلعا من اضلاعه فقبسناه ثم دعونا باعظم رجل في الركب اعظم وجمل في الركب واعظم كفل في الركب فدخل تحته ما يطأتي راسه. جابر فرماتے ہیں پھر میں فلاں فلاں اس جانور کی آنکھ کے گوشے میں داخل ہوئے اور ہمیں کسی نے نہیں دیکھا یہاں تک کہ ہم باہر نکل آئے. پھر ہم نے اس جانور کی پسلیوں میں سے ایک پسلی پکڑی اور پھر قافلے میں جو سب سے بڑا آدمی تھا وہ سب سے بڑے اونٹ پر سوار تھا تو ہم نے اس آدمی کو بلایا اور اونٹ کو اس کے اونٹ پر سب سے بڑی زین رکھی ہوئی تھی تو آدمی بغیر اپنے سر جھکائے اس پسلی کے نیچے سے گزر گیا. تو اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تین معجزات کو بیان کیا گیا. ایک وادی کے اندر گئے کہ جہاں دو درخت کی دو شاخوں کو لے کر آئے حاجت سنو. پھر پتھروں کو لے کر فرمایا. تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارک سے اللہ پاک نے پانی کا چشمہ انگلیوں سے جاری کیا اور چوتھا اللہ پاک نے کھانے کا انتظام فرمایا. جی باب فی حدیث الہجرت و یقال له حدیث الرحل. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہجرت کا بیان ہے. جی حدثني سلمة بن شبيب الى اخره قال سمعت البراء بن عازب يقول جاء ابو بكر الصديق الى ابي في منزله فاشترى منه رحلا فقال للعازب ابعث معي ابنك يحمله معي الى منزلي فقال لي ابي احمله فحملته وخرج ابي معه ينتقل ثمن فقال له ابي يا ابا بكر حدثني كيف سمعتما ليلة سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم اسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم سهيرا وقال الطريق فلا يمر في احد حتى رفعت لنا صخره طويله لها ظل لم تأتي عليه الشمس بعد فنزلنا عندها فأتيت الصخره فصويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم. جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے والد کے گھر میں تشریف لائے اور ان سے ایک کجاوہ خریدا. پھر حضرت عازب یعنی میرے والد سے فرمایا اے بیٹے برا کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ اس کجاوے کو اٹھا کر میرے گھر لے چلے. پھر میرے والد نے مجھ سے کہا اسے اٹھا لے تو میں نے اس کجاوے کو اٹھا لیا. میرے والد بھی ابوبکر صدیق کے ساتھ اس کجاوے کی قیمت وصول کرنے کے لیے نکلے تو میرے والد نے ابوبکر صدیق سے کہا ابوبکر مجھ سے بیان فرمائی جس طرح تم رسولوں کے ساتھ گئے تھے یعنی تم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کا جو سفر آپ کے ساتھ کیسی کیفیت بیان کیجیے. ابوبکر نے ارشاد فرمایا اچھا اور پھر میں ہم سری راہ چلتے رہے یہاں تک کہ دن چڑھ گیا اور ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا راستہ خالی ہو گیا راستے میں کوئی گزرنے والا نہ رہا یہاں تک کہ ہمیں سامنے ایک لمبا پتھر دکھائی دیا جس کا سایہ زمین پر تھا اور ابھی وہاں دھوپ نہیں آئی تھی. پھر ہم اس کے پاس سے اترے اور میں نے اس پتھر کے پاس جا کر اپنے ہاتھ سے جا کر صاف کی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سائے میں آرام فرمائے. اور پھر میں نے آگے فرمایا ثم بسطت علیہ فروتا ثم قلت نعم یا رسول انا انفض لکا ما حولکا فنام وخرجت انفض ما حوله فاذا انا براع غنم مقلم غنمی لسخر یرید بہن اللذی اردنا فلقید فقلت لمن انت یا غلام فقال رجل من اہل المدینہ قلت افی غنمک لبن قال نعم قلت افتحلب لی قال نعم فاخذ شادا فقلت له انفض الزرع من الشعر والتراب والقضاء. پھر میں نے اس جگہ پر ایک دری بچھا دی. پھر میں نے کہا اللہ کے رسول آپ آرام فرمائیں اور میں آپ وسلم کے ارد گرد ہر طرف سے دشمن کا کھوج لگانے کے لیے بیدار رہتا ہوں یعنی پہرا دیتا ہوں. پھر وسلم سو گئے اور میں آپ وسلم کے ارد گرد جا کر پہرا دیتا رہا. پھر میں نے سامنے کی طرف بکریوں کا چرواہا دیکھا جو اپنی بکریوں کے لیے ہوئے اس پتھر کی طرف آ رہا ہے اور چرواہا بھی اس پتھر سے وہی چاہتا ہے جو ہم نے چاہا. یعنی آرام میں میں نے اس چرواہے سے ملاقات کی. میں نے اس سے کہا اے لڑکے تو کس کا غلام ہے؟ اس نے کہا مدینہ والوں میں سے ایک آدمی کا غلام ہوں. میں نے کہا تیری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں. پھر اس چرواہے نے ایک بکری پکڑی تو میں نے اس چرواہے سے کہا اس بکری کے تھن کو بالوں مٹی اور کچرے وغیرہ سے صاف کر لے. راوی ابو اسحاق کہتے ہیں کہ پیالے میں تھوڑا سا دودھ دوہا. جی فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينقض فحلب لي في قاع منه قصبة من لبن قال ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ليشرب ويتوزع. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم كرهت أن أوقظه من نومه فوافقته استيقظ فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله فقلت يا رب اشرب من هذا اللبن قال فشرب حتى ثم قال ألم يأني للرحيل قلت بلى قال فارتحلنا بعدما دارت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك قال ونحن في جلد من الأرض فقلت يا رسول الله أتينا فقال لا تحزن إن الله معنا. جي پھر اس چرواہے نے ایک بکری پکڑی تو میں نے اس چرواہے سے کہا اس بکری کے تھن کو بالوں مٹی ہر طرح صاف کر دو. تو راوی فرماتے ہیں کہ ایک پہلے میں تھوڑا سا دودھ دوں. ابوبکر فرماتے ہیں میرے پاس ایک ڈول تھا جس میں نبی کا سنگ پینے کے لیے اور وضو کے لیے پانی تھا. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں نے اس میں خدمت میں آیا اور میں نے ناپسند سمجھا کہ میں آپ کو نیند سے بیدار کروں لیکن اس میں خود ہی بیدار ہو گئے. پھر میں نے دودھ پر پانی بہایا تاکہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے. پھر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ دودھ نوش فرمائے. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ آپ نے دودھ پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا. پھر آپ نے شاہ فرمایا کیا یہاں سے کوچ کرنے کا بھی وقت نہیں آیا؟ میں نے کہا جی ہاں وہ وقت آ گیا. ابوبکر فرماتے ہیں پھر ہم سورج ڈھلنے کے بعد چلے اور سراقہ بن مالک نے ہمارا پیچھا کیا. ابوبکر صدیق نے فرماتے ہیں ہم جس زمین پر تھے وہ سخت زمین تھی. میں نے کہا اللہ کے رسول کافر ہم تک آ گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر فکر نہ کرو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. فدعا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتتمت فرأسو الى بطن اورا فقال انی قد علمت انکما قد دعوتما علی فدعو لی فاللہ لکما ان ارد عنکما اطلع فدعا فنجا فرجا لا يلقى احدا الا قال قد کفیتکم ما ها هنا فلا يلقى احدا الا رد قال وفننا. پھر نبی علیہ السلام نے سوراخا کے لیے بد دعا فرمائی. سوراخا کا گھوڑا اپنے پیٹ تک زمین میں دھنس گیا. سوراخا کہنے لگا مجھے معلوم ہے تم نے میرے لیے بد دعا کی, اب تم میرے لیے دعا کرو. اللہ کی قسم اب جو بھی آپ حضرات کی تلاش میں آئے گا میں اسے واپس کر دوں گا. اس کے لیے اللہ سے دعا سے نجات مل گئی, واپس لوٹ گیا. اسے جو کوئی کافر بھی ملتا اسے کہہ دیتا کہ میں اس طرف دیکھ کر آیا ہوں. سوراخا کو جو کافر بھی ملتا وہ اسے واپس لوٹا دیتا. ہے وہ کر فرماتے ہیں سوراخا نے جو ہم سے کہا تھا اس نے پورا کر دیا. جی وحدثنی زہیر بن حرب الى اخره قال اشترى ابو بکر من ابي رحل بثلاثه عشر درهما وساق الحديث معنى حديثه. تو یہی حدیث مبارکہ ہے جو ماہ قبل میں گزر چکی ہے. براء رضی اللہ فرماتے ہیں وکر نے میرے والد سے 13 درہم پر ایک چاگوا خریدا. پھر مذکورہ بالا حدیث زہیرہ نے اسحاق کی روایت کردہ حدیث کی طرح روایت کی, لیکن عثمان بن عمر کی روایت کردہ حدیث میں جب سراقہ بن مالک قریب آ گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی. اس کا گھوڑا اپنے پیٹ تک زمین میں دھنس گیا. سراقہ اپنے گھوڑے سے کودا اور کہنے لگا محمد مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائے گا مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے, اور میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں جو میرے پیچھے آ رہے ہیں میں ان سے آپ کا حال چھپاؤں گا اور میرے اس سرکش سے ایک تیر لے لیں. آپ سروں کا فلاں فلاں مقام پر میرے اور میرے اونٹ اور غلام بھی لیں گے, ان سے جتنی آسنوں کا ضرورت اور اشیاء لے لیں. آپ سر میں شافر مجھے تیرے اونٹوں کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت بکر فرماتے ہیں پھر ہم رات کو مدینہ منورہ پہنچ گئے تو لوگ اس بات میں جھگڑنے لگے کہ رسول کس جگہ اترے. آپ سر میں شاہ فرمایا ان دلوا علی بنی نجار اخوال عبد المطلب اکرمهم بذلك فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قبیلہ بنی نجار کے پاس اتروں گا. عبد المطلب کے ننیال تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی, ان کے پاس اترے. پھر مرد اور عورتیں گھروں کے اوپر چڑھے اور لڑکے اور غلام راستوں میں پھیل گئے, پکارنے لگے اے محمد اللہ کے رسول, اے محمد اللہ کے رسول. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا یہ حصہ اول بھی مکمل ہوا اور آج ہمارا حصہ ثانی بھی مکمل ہوا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی اپنے دین کے ساتھ ہمیں لگائے رکھے, ساری زندگی دیندار بنائے, ایمان والا بنائے, دین کی خدمت کرنے والا بنائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ہمارے اس سلسلے کو عام اور کام فرمائے. دعا کر لیتے ہیں مختصر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وحياة طيبة وشفاء من كل داء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا الله يا ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و مقبول فرما, اس پڑھنے پڑھانے کے اندر کمی کوتاہی اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ موت تک ہمیں اور ہماری نسلوں کو قیامت تک کے لیے اپنے دین کی خدمت کے لیے سارے عالم کی ہدایت کے لیے اللہ قبول فرما. یا اللہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا. یا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمانا. مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم تسلیما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.